ezelden yaralı divane gönlüm. Her günüm ızdırap, her günüm ölüm. Neden aşmaz oldu şu bunca gülüm? Al götür Nebiye, ben de güleyim. Al götür Nebiye, ben de güleyim. Selat selam olsun can Muhammed'e, canım kurban olsun nurdan Ahmet'e. Medine'nin aşkı var bu sinede. Al götür Nebiye, var bu sinede. Al götür Nebiye, ben de güleyim. Al götür Nebiye, ben de yatıyor güzeller şahı. Yüreğimi yakar narı icranı. Cümle dertlerimin odur ilacı. Al götür Nebiye, ben de güleyim. Al götür Nebiye, ben de güleyim. Selam olsun can Muhammed'e, canım kurban olsun nurdan Ahmet'e. Medine'nin aşkı var bu sinede. Al götür Nebiye, ben de güleyim. Selat selam olsun can Muhammed'e, kurban olsun nurdan Ahmet'e. Medine'nin aşkı var bu sinede. Al götür Nebiye,